www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما شاء الله أغلي آياتوں کی تلاوت بھی ہمارے پوتے حافظ قاری اسامہ سلم نے کر دی ہے اب اس کو تلاوت میں نہیں کر رہا ہوں اس کا ترجمہ اس کی تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر معرفۃ القرآن سے سناتا ہوں بہت ہی بہتر تفسیر ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ ہم سب کے لیے کام کو آسان فرما دیا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ تفصیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بار کرم فرمایا یہ تفصیل اسے لکھا دی اسی سے میں سنا رہا ہوں ترجمہ بھی سنا رہا ہوں اور اس کی تفصیل بھی سناؤں گا درمیان میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئی تو وہ بھی میں پیش کر دوں گا تفسیر ترجمہ اس کا یہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے پھر ان کی جگہ بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آیا ہے کسی کو صادق الوعد کہا کسی کو کوئی صفت بہترین بیان کیا اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ پھر ان کی جگہ آئے ناخلف جو آئے ان کے بعد ان کی اولاد آئی جو ناخلف تھی خلف کے معنی بھی بڑی عجیب تفسیر کیا ہے کہ خلف لفظ بے سکون برے قائم مقام کہتے ہیں اب دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے خلف میں اور خلف میں فرق ہے خلف نالائق اولاد کو کہتے ہیں اور خلف لائق اولاد کو کہتے ہیں عربی کا یہ ہے اتنی وسعت عربی میں سمجھ گیا کہتے ہیں یہ لفظ بے سکون لا برے قائم مقام کے آتے ہیں بری اولاد کے معنی میں آتے ہیں اور بفتح لام خلف اچھے قائم مقام کے آتے ہیں ہے آپ کو معلوم تھا ہم سوچتے خلف ایک ہی چیز خلف کے معنی قائم مقام بری اولاد کے ہیں اور خلف ہمارے اچھی آزاد کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی تفسیر سمجھنے کی توفیق دے. ہم سمجھتے ہیں کہ چند الفاظ ادھر ادھر دیکھ لیا, کتاب دیکھ لیا, تفسیر کرنے بیٹھ گئے. عام طور سے ہے, دوسرے ممالک میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہ حضرات بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے, کوئی لفظ ایسا نہیں کہتے تھے جو خلاف تحقیق ہو یا کتاب و سنت کے خلاف ہو. ترجمہ دیکھیے کتنا عمدہ مولانا ترجمہ دیکھیے فرماتے ہیں, پھر ان مذکورین کے بعد انبیاء کے بعد ادریس علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام, سبھی کا ذکر کیا ہے. پھر ان مذکورین یعنی جن کا ذکر کیا گیا ہے, بعض ایسے ناخرف پیدا ہوئے, ناخرف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا. نماز کو سب سے پہلی چیز, نہ اعتقاداً یا عملاً, اور نفسانی نادائی خواہشوں کی پروری کی. وخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, جنہیں نماز کو ضائع کیا ہے, ترک نہیں کیا, ضائع کیا تھا. جہاں بھی نماز کے لیے آیا ہے, ادو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ادا کرو, بلکہ اقیم الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قیام یہ ہے, یہ چیز ہے, یہ قیام ہے, یہ قیام نہیں, سیدھا ہونا ہے, یہ قیام ہے. تو نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں, یہ سیدھے کہ اقامت کا لفظ ہے, ادا کا, ادا کے لفظ میں حالانکہ ادا کا معنی بھی وہی ہے, ادا کرو نماز کو, قائم کرو نماز کو, ادا کرو قائم, کوئی فرق کوئی نہیں ہے, ہمارے اردو میں کوئی فرق نہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو فرائض کے ساتھ, واجبات کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, سنن کے ساتھ ادا کرو, اور ادا کرو جیسے چاہو ادا کرو تو ادا ہو جائے گی. دونوں میں فرق ہے. اس وجہ سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ادو نہیں فرمایا ادا کرو نماز کو, یا چھوڑ دیا اسے, نہیں, بلکہ اعزاز کر لایا ہے. اقامت میں نے قائم کرنا, اعزاز میں نے ضائع کرنا, دونوں میں بہت فرق ہے. یہ عربی میں فساد ہے, اور ابھی اللہ کے کلام ادا کرنے عملاً یہ کہ اسے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی, حقوق کے ذریعے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ, جو نماز کے آداب کو وہ بھی ضیاء میں داخل ہے. اعزاز میں اگر کسی نے رکو چھوڑ دیا تو سب بربادی کر دیا ہے. اگر رکو میں کھڑا ہونا تھا, کھڑے ہو کر کے سجدے میں جانا تھا, کھڑا نہیں ہوا, چلا گیا, تو نماز تو ہو جائے گی اس کی, لیکن نماز میں تھوڑا سا کمی رہ جائے گی. نفسانی نادار خواہشوں کی پیروی کی, نماز کو چھوڑ گیا, ناخلف جو لوگ آئے کیا کیا ہے, پہلی چیز یہ کہ نماز کو ضائع کیا, اور دوسری چیز کہ شہوات کو کے اتباع کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے ہماری 50-50 سال پہلے سنا ہوگا کہ پہلے نماز کو ضائع کیا کہا اور شہوات کا اتباع کیا. بھائی شہوات کی اتباع میں نماز کو بھی ضائع کرنا تھا کہ نہیں, یہ نقطہ حضرت نے بتلا رہا ہے کہ نماز کا ضیاع تمام شہوات سے بڑھ کر کیا ہے. یہ مجھے یاد ہے, الحمدللہ, اسی بنا پر یہ آیت مجھے اسی وقت یاد ہے. خلف من بعد خلف اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات, نماز کو قائم کیا اور شہوات کے اتباع کیا ہے. میں جو خواہشات کی اتباع میں نماز کو چھوڑنا بھی تو ہے, تو واتبعوا الشہوات صرف کیوں نہیں کہا, اللہ نے اتباع شہوات کر, کیونکہ نماز کا ترک کرنا تمام شہوات میں بھاری ہے, برا ہے, ڈاکٹر ہی نہیں ارے تم مجھے سب واتبعوا, نفسانی خواہشات کی پیروی کی جو ضروری اطاعت سے غافل کرنے والی تھی. اس میں مفتی صاحب نے نقطے کو نہیں لکھا ہے, ماشاء اللہ, تو پیر بھائی تھے, پیر استاد, استاد بھائی تھے, یہ ضروری نہیں کہ سب کا علم ہر موقع پر ہر بات ہو. بتبو شہوات فسوفیا کرتے اضاء الصلاۃ, نماز کو ضائع کیا, اور نماز کو ضائع کرنا کیا ہے کہ تمام شہوات میں مبتلا ہو گئے, کوئی شہوات چھوڑی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز کی اقامت کی توفیق برحمت فرمائے. نماز کو قائم کرنا الگ ہے, نماز کو ادا کرنا الگ ہے, نماز کو ضائع کرنا الگ ہے, نماز کو چھوڑنا الگ ہے نا. یہ نقطہ کتنے بلکہ یہ قرآن ہے, ہر چیز کی رعایت اس کے اندر ہے. نفسانی نادار خواہشوں کی پیروی کی جو دوری طاعت سے غافل کرنے والی تھی، شہوات کے اتباع کیا، نماز کا خیال نہیں، روزے کا خیال نہیں، تلاوت کا خیال نہیں، روزے چھوڑ دیا سب، وہ تبو شہوات میں سب کچھ ہے، نماز کو چھوڑنا بھی ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا سب سے اہم تھا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے نماز کے چھوڑنے کو پہلے بیان کر دیا ہے. سو یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سو یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، اچھا ہی نہیں دیکھیں گے، ہاں ابدی ہوئی غیر ابدی، ہاں مگر جس نے کفر معاشیت سے توبہ کر لی. دیکھیے فوراً اللہ تعالیٰ سنبھال رہے ہیں اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو سنبھال رہے ہیں، گھبراؤ نہیں. مگر جسے کفر و معصیت سے توبہ کر لی، اور مطلب کفر سے توبہ کرنا یہ ہے کہ ایمان لے آئے، صحیح ایمان، سچی اللہ، اے اللہ ہمارے آپ رب ہیں، آپ ہی پرستی کے لائق ہیں، آپ کی کتاب برحق ہے، رسول سچے ہیں، یہ سب ہے. اور معصیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ نیک کام کرنے لگا، توبہ بھی کیا اور نیک کام کرنے لگا. سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے جنت میں جائیں گے. دیکھیے یہ بھی آ گیا، وہاں دھمکی تھی، وعید تھی، یہ وعدہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں بھیج ہی دیں گے، نہیں. سر بار اگر توبہ شکستی بارا گر گر گبر بت پرستی باز آ جا. اگر تم یہودی ہو، مشرک ہو، آ جاؤ، سل بار سینکڑوں بار اگر توبہ کرو گے تب بھی آ جاؤ، ہم بخشش کے لیے تیار ہیں. اللہ فرما سل بار اگر توبہ شکستی بادہ گر گبر بت پرستی بادہ، اگر تم یہودی ہو بت پرست تب بھی آ جاؤ، اگر سینکڑوں بتا توبہ کیا ہو تب بھی آ جاؤ. ہر یہی بات اللہ تعالیٰ نیک کام ہے. سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھیں جنت میں جائیں گے، وہ تو جہنم ہی تھے، خرابی دیکھیں گے. جہنم کے نچلے طبقے میں بہت بڑی وادی، اس میں جائیں گے، غیب میں جائیں گے. لیکن جو کوئی ایمان لائے، عمل صالح کیا ہے، وہ جنت میں جائیں گے. اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان. سو یہ لوگ بلا خرابی جنت میں داخل ہوں گے، اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی، یعنی ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جائیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا. وہ تو غیب میں جائیں گے، جہنم کے ایک طبقہ اس میں جائیں گے وادی. اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کہیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. میں نے براہ راست قرآن سے سنانا شروع کیا ہے، دان تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں جو برکت ہے مجھ سے، ہمارے کہنے میں برکت ہے. اور جزا ملنے کے بعد ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جائیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز یہ لوگ ضرور پہنچیں گے اس جنت میں. وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنے پائیں گے، کتنی بڑی کوٹھی ہو، کتنی بڑی عمارت ہو، ضروری نہیں کہ اس میں لگ وہ بات نہ ہوتی ہو. میں کہتا ہوں کتنی بھی کوٹھی ایک بخش بنانے والا آگے کاریگر بن جائے تو اس پوری کوٹھی میں سکون رہے گا. ہم دیکھتے ہیں مدرسے میں کتنا ہے، باہر ہمارے یہاں ہے الماری بنانے والے، نیند نہیں آتی. کتنی بڑی کوٹھی، ایشور سے کہا گیا ہے کہ جنت ایسی نہیں ہوگی کہ اس کے اندر کوئی لگ بات نہیں رہے، کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں رہے گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بعد کوئی اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنے پائیں گے. کتنی بڑی کوٹھی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ساتھی ساتھی میں جھگڑا ہو گیا، مالک مکان اور کرایہ دار میں جھگڑا ہو گیا، کتنی بڑی کوٹھی ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں اس میں؟ اس تعمیر میں رہنا کیا ہوگا؟ باعث سے تشویش ہو جائے گا. اس بنا پر میں دوستوں جنت کے ابھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ جنت کی خواہش ہو. ہمارے حضرت مہاشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے کہ اس وقت امت کو راستے پر جو لایا جا سکتا ہے وہ جنت اور دوزخ کے ذکر سے ہو سکتا ہے. جنت جنت کی ترغیب دو، دوزخ سے ڈراؤ، اپنے بچوں کو بھی جنت کی ترغیب دو. ہمارے حکیم محمد اکبر صاحب کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، گڑ اگر کوئی عادی ہے لڑکا کھانے کا، تو کھانے سے عادی جلدی چھوڑے گا نہیں، گڑ کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، اور کہا اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دو تو چھوڑ دے گا کہ نہیں. یہ حکیم اکبر صاحب کی بات تب یاد رہتی ہے کہ نہیں مجھ کو، اللہ کا شکر ہے. حکیم صاحب بدی کرا گیا ہے پاکستان میں، کہا اگر کوئی لڑکا گڑ کا عادی ہے اور چھوڑانا چاہتے ہو تو یہ نہ کوئی چھوڑ دو، کبھی نہیں چھوڑے گا وہ. اور کہا دیکھو تم کو عمدہ چیز کھلاتا ہوں، خوب گلا جامع منہ میں ڈالیے، کہا تو غرور کی کیا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی لذات کو اگر تم کو چھڑانا ہے تو آخرت کی لذات کو پیش نظر کر دو. یہاں کی کوئی لذت ایسی نہیں بولتا جس کے اندر کوئی نہ کوئی قباحت ہو، نہ ہو. اچھا کھانا کھا لو، اچھا حلوہ کھا لو، پیٹ میں درد ہوگا، قبض ہوگا، نکار آئے گی، آتے گی نہیں. وہاں کی کسی چیز میں بیکار کا سوال ہی نہیں، ہمارے یہ سب ختم. جنت کی لذت ہے، دائمی ہے، کتنا کھاؤ کتنا پیو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں. لکھا تو ہمارے حضرت کی بات کتنی عمدہ ہے، اگر امت کو راستے پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزخ کے ذکر سے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لائے، حضرت نے فرمایا اسرائیل میر کے جلسے میں، فرمایا مولانا جنت اور دوزخ کے متعلق بیان کیجیے گا. جہاں سے بیان کیا انہوں نے پہلے تو کہا، پھر حضرت نے خود بتلا کہ یہ مرام بیان کیجیے جنت اور دوزخ. جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کسی قسم کی خرابی ہو، اور دوزخ میں کوئی برائی نہیں ہے جس میں کوئی اچھائی ہو. یہ سمجھ لیجیے، یہاں کی ہر لذت میں کوئی کوئی کیا خرابی ہے، یہاں کی ہر خرابی میں کوئی کوئی لذت ہے. کولر والا پنکھا آ جائے، ہوا دیتا ہے نہیں تو آواز بھی دیتا ہے، خرابی آئے گی نہیں. اور وہ خرابی آئی آواز تو اس کے اندر ہوا بھی آتی ہے، اس خرابی کے ساتھ بھی اچھائی، اس اچھائی کے ساتھ بھی خرابی. لیکن جنت کی لذت ایسی ہے کہ لذت ہی لذت ہے، تمہیں کوئی خرابی نہیں. دوزخ کے کلفت، کلفت ہی کلفت ہے. میں نے ایک مضمون بیان کیا تھا، ہردوئی میں بیان کیا تھا 9 سال میں، کہ یہاں بھی لذت ہے اور نقمت بھی ہے، لیکن یہاں کی لذت جس میں قباحت بھی ہے اس لذت کے پیچھے پڑا ہوا آدمی، کھانے پینے کا میں پڑھا نہیں. یہاں کی قباحت جس میں کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے لیکن چاہتا ہے وہ دور ہو جائے، تو کیوں نہیں جب جنت کی، جب یہاں کی لذت جس میں قباحت وہ چاہتے ہو تو کیوں نہیں ایسی لذت چاہے جس میں کوئی قباحت نہیں وہ جنت ہے. یہاں کی کوئی قباحت برائی نہیں جس میں کوئی اچھائی نہ ہو، تو اس برائی سے بچنا چاہتے ہو جس میں کسی میں کوئی اچھائی بھی ہے، اور وہاں کی جو بھی برائی اس میں اچھائی کوئی سواری نہیں ہے. یہ بیان کیا تھا میں نے ہر دو ہی دوست ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ بدوز فریش کہتے ہیں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پائیں گے، کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی. بنو فرشتوں ایک دوسرے کے سلام کرنے کے، سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی سلامتی ہوگا. ظاہر ہے کہ سلام سے بہت ہی خوشی اور راحت ہوتی ہے. السلام علیکم کہا خوش ہو جائیں گے نہیں، کوئی لڑکا بھی آ کر دے السلام علیکم خوش ہو جائیں گے. اس بنا پر ہمارے گجرات کے لوگ ماشاء اللہ سلام کے بہت عادی بناتے ہیں لڑکوں کو، دیکھا ہو کوئی گئے ہی نہیں ہدے تناسب سلام کرو مسافہ کرو، یہاں تو آدھے بھی نہیں جاتے. ایک جگہ میں گیا تھا تو ایک آدمی تھا پڑھا لکھا تھا، تو مانی کیا کہتے تھے چھوٹوں کے سلام کرو بڑوں سلام کرو، مانی کیا کہ وہ تکلیف کر رہا تھا. میں نے ظاہر ہے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بڑے سے بڑی ڈگری سے، یہ علم الگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے علم سنت، علم حدیث، اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر برکت ہے، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. ہاں ان کو کھانا صبح شام ملا کرے گا، لکھا صبح شام مطلب یہ نہیں کھلاتے ہوئے پھر نہ کچھ ملے، جب چاہو ملے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی صبح شام تک کھاتے ہی رہتا ہے، مطلب دوپہر کو اس میں ہر وقت کھاتا رہتا ہے، مگر مطلب کہ دن میں ہر وقت کھاتا رہتا ہے، جب بھی چاہے کھاتا رہتا ہے، یہ مطلب اس کا ہے. ہاں جی قرآن کیا ہے، صبح شام لکھا لیکن صبح شام سے مراد تین صبح شام نہیں ہے کہ جنتی اس سے صبح شام ملے گا جب چاہیں گے کھائیں گے عموم کر دیا کہ نہیں یہ محدود ان کو کھانا صبح شام ملا کرے گا یہ تو معین طریقے کو ہوگا ایوں دوسرے وردی اگر چاہیں گے ملے گا یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اسی میں آپ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو اللہ منی اثر پر جنت وما قرب الیہ من قول و عمل میں سوال کرتا ہوں جنت کا یہ آسائی زیبائش کوئی کام نہیں آئے گی جنت کا سوال تو کرو جنت خوش رہے گی تو اپنے اندر ڈھام لے گی تم کو بلا لے گی اللہ منی اثر پر جنت وما قرب الیہ من قول و عمل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے جو اس کو قریب کر دے کیسی کسی تعلیم یہ حضرت فرماتے ہیں پڑھا کرو اس کو نہیں سنا آپ نے کہیں نہیں پڑھ سنیں گے جنت کا ذکر دوزخ کا ذکر بادشاہ رسول اللہ صاحب کے بہت تھا فرماتے تھے ایک مرتبہ تو سوال کر لیا کرو ایک مرتبہ تو پناہ مانگ لیا کرو جہنم سے اللہ منی اصل بنیادی مضامین ہے مولانا بنیادی مضامین جس میں حضرت بیان کرتے تھے علماء کرتے تھے بنیادی مضامین ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بار بار کیا ہے اور دوزخ کا ذکر کیا ہے تو مولوی کون ہوتا ہے جو نہ بیان کرے حضرت ماں تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جنت کا دوزخ کا ذکر قرآن میں تو بہت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن مولوی نے تو نہیں بیان کرتے تو حضرت نے فرمایا ہوتا تو ہاں بھائی باتیں یہی ہے یہ کہا ماتا نہیں لکھا ماشاء اللہ بات خدا سے ڈرنے والے ایسے ہیں جو اپنے بندوں میں سے اس کا ایسے لوگوں کو بنائیں گے اس کا جو خدا سے رہے کون لوگ جنت میں جائیں گے جنت کے باشندے کون لوگ ہوں گے ساکین اس میں سکون آنے والے کون لوگ ہوں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا اللہم آت نفسی تقواها مزکہا انت خیر من زکا انت ولیہا مولاہا اے اللہ ہم کو تقویٰ دیجیے کون کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کی دعا پر بہت زور دیتے تھے حضرت یہ دعا ضرور کیا کرو اللہم آت نفسی تقواها اے اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دیجیے اپنا خوف دیجیے تاکہ ہم طاعت کریں معاصی سے بچیں وزکہا انت خیر من زکا اے اللہ نفس کو مزکہ کر دیے پاک صاف کر دیے آپ بہترین پاک صاف کرنے والے ہیں میں نہیں کر سکتا آپ چاہے تو ایک آن کے اندر ہو جائے یہ افضیت حضرت کی تھی اے اللہ میں نفس والا ہوں تو آپ نفس کو پیدا کرنے والے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ توحید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کتاب اللہ کی تعلیم مکمل ہو ہی سکتی اللہم آت نفسی تقواہا وزکتہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا یا سنو اللہ سنو ان مضامین سے بھی مناسبت پیدا کرو تم سے اپنے اولاد سے کہہ رہا ہوں خلق من بعدی خلق اس لیے سنا رہا ہوں بعد والے اپنے بڑوں کی چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باقی رہتی ہیں الائمت میں قریش جو کہا انہوں نے قریش ہے ہمارے اس وجہ سے ان کو اپنے گھر کی چیز ہونے کی زیادہ حفاظت کی فکر ہوگی ائمت میں قریش عبداللہ ابن مسعود کہ نبی نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے چاہے یہ اضاعت نماز کو ضائع کرنا ہے بعض حضرت نے فرمایا کہ نماز کے آداب اور شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جن میں وقت بھی داخل ہے اضاعت نماز ہے نماز کو وقت سے نہ پڑھنا حدیثوں میں آتا ہے لوگوں علماء نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں یہی ائمہ ان کے خلفاء کے بارے میں ہے کہ نماز کب پڑھیں گے جب یہ سورج بالکل غروب ہوتے ہوتے ہوگا اس پر نکیر کیا ہے اصل نماز تو ہو جائے گی لیکن اس فرار سب سے جو آفتاب پیلا ہو جائے اس وقت وہ بے ادبی نماز کی اضاعت ہے حضرت فاروق اعظم اپنے سب عمال حکومت کو اعداد نامہ لے کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. جو فتوحات ہوئی ہیں, جو سلطنتیں فتح ہوئی ہیں, عمال گئے ہیں تو ان کو یہ حیثیت دیا ہے. کیا مجھے ہدایت نامہ بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. تو جو سے نماز کو ضائع کرتا ہے وہ سرے سے تمام احکام دین کو ہی ضائع کر دیتا ہے. ملتی یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتم مالک میں حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے. تو اسے دریافت کیا, تم کب سے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. رکو سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تھا. حضرت حذیفہ کتنے بڑے صحابی ہیں مولانا, نے فرمایا تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. چل لے پہ نکل ہم تو چل لے جا کے پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں. اگر تم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے, یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے. ترمذی میں حضرت ابو مسعود سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشر کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے. کھڑا ہی نہیں ہوا, بیٹھا رہے ہیں, کچھ نہیں, اقامت نہ, اردو کے بعد کھڑا نہ, سجدے میں بیٹھنا. مراد یہ کہ جو رکوع اور سجدہ میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہیں کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. خلاصہ یہ کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجدے میں کی, اٹھے بیٹھے میں جو گڑبڑی کی, اسے نماز کو ضائع کیا. حضرت حسن نے رات صلاۃ اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا مسجدوں کو معطل کر دیا اور تجارت گاہوں کو آباد کر دیا, بازار خوب آباد, مساجد ویران. امام قطبی روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں آج اہل علم اور معروف باصلاح لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے, اور نام قطبی لکھ رہے ہیں اتنا با محدث, ان روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف باصلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل محض نقل و حرکت کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز وہ نمازی پائیں, نماز فلاح وہ نمازی پائیں گے جو نماز میں اپنے خشوع اختیار کرتے ہیں. معلوم ہے کہ نماز بھی ہے اور اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہے, وہ تو اللہ فلاح دے گا. یہ 6 ہجری کا بہات ہے جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے, آج یہ صورتحال نمازیوں میں عام ہو گئی ہے. نعوذ باللہ, مفتی صاحب کہے نعوذ باللہ نے شروع کر وقت تبو شہوات. شہوات مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر, حضرت علی فرما رہا شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھے اور ایسا لباس جسے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے, یہ شہوات مذکورہ میں داخل ہے. اب اسی چکر میں رہے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے, یہ سب قرآن, سب قرآن حدیث سے ملتا. کوئی ہے اپنا کوئی نقل کیا کہ مفتی صاحب ہے؟ کہیں اپنا نہیں کہا ہے, سب حدیث قرآن, حدیث قرآن. یہ ہمارے علماء ہیں. ہر بھلائی اور خیر کو اشارہ, ہر برائی شر کو وہی کا. حضرت عبداللہ منصور ہے کہ وہی جہنم کے غار کا نام ہے جن میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے, وہی کو پہنچیں گے اسے لوگ. ابن عباس نے فرمایا وہی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے زناکار کے لیے بنایا ہے جو اپنی زناکاری کو خود پر مصر اور عادی ہے, اور اس شراب خور کے لیے ہے جو شراب کا عادی ہے, اور اس سود خور کے لیے جو سود خوری کی سے باہر نہیں آتا, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے. وہ غی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے, جن لوگوں کے لیے ذرا کاری والوں کے لیے, سود کھانوں کے لیے, شراب خوروں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے. انہیں لوگ شراب خاروں کے ساتھ, سود خوروں کے ساتھ ان کا بھی اثر ہوگا, اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے, اور اس عورت کے جو کہ دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ کر ڈالے. لا یسمعون فیہا لغوا, مراد کلام باطل فضول کوئی بات نہیں سنی. ولہم لکھوں فیہا بکرتوں واشیہ, جنت میں نظام شمسی اور طلوع آفتاب صبح شام نہیں ہوگا, جو بھی ہو جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ملے گا, جب چاہو گے ملے گا. جنت میں نظام شمسی طلوع و غروب باللیل و نہار تو نہ ہوگا, ایک کسی کی روشنی ہمہ وقت رہے گی, مگر رات اور دن اور صبح اور شام کے امتزاجات کسی خاص انداز سے ہوں گے. یہاں تو یہ صبح شام سورج کے نکلنے, اسی صبح شام اہل جنت کا رزق ان کو پہنچے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کے لیے جس چیز کی خواہش ہوگی ملے گی, بیچ میں بھی ضرورت نہیں, خواہش ہوئی مل جائے گا, چاہو گے ملے گا, جس پھل کو چاہو گے اور مل جائے گا, منہ میں آ جائے گا, اور وہ پھل ٹہنی پہ لگا ہوا بھی رہے گا. اگر ختم ہو جائے تو پھر یہاں جیسا معاملہ ہو جائے گا, ایک چیز ہے ختم ہو گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرما کے کہا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں دو مرتبہ ہوتا ہے, صبح اور شام. بعض حضرات نے فرمایا یہاں صبح شام کا لفظ بول کر عام مراد ہے, لوگ کہتے صبح شام کھاتے ہی رہتا ہے, کھاتا ہے صبح ہی شام, لیکن اس میں عموم بھی ہوتا ہے, گویا کہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے. جیسے رات دن کا لفظ بھی یہ مچھلی مغربی کا لفظ عموم کے لیے بولا جاتا ہے, کوئی خاص وقت یا کوئی خاص جگہ مراد نہیں تھی. مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رزق یعنی جنتیوں کا رزق ان کی خواہش کے معافی ہر وقت موجود رہے گا. یہ جنت کے جہاں اللہ تعالیٰ اعمال کو بیان کرتے ہیں وہاں جزاؤں کو بیان کرتے ہیں, جہاں بھی اعمال کو بیان کیا ہے وہاں جزاؤں کو بیان کیا ہے. جو میرے بہت بڑا مجمع تھا میں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. کسی کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے. یعنی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا, اپنے عمل سے نہیں جائے گا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ آدمی جنت میں اپنے ایمان و عمل صالح سے جائے گا, ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نبی میں خدا کے بیان میں تضاد ہے, بالکل الٹا ہے کہ نہیں؟ نبی کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص جنت میں عمل سے نہیں جائے گا, خدا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص ایمان و عمل صالح سے جائے گا, تو فرق ہوا کہ نہیں؟ تب جب تبلیغ جماعت کے بڑے بڑے لوگ دیورا والے والی جو مشہور ہیں تب امی عمرہ موجود تھے, کئی ہزار کا مجمع تھا. میں بیان کیا کہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص عمل سے نہیں جائے گا, اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی عمل سے نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی عمل سے نہیں جاؤں گا مگر جب کہ اللہ کی رحمت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا عمل سارے گا وہی جنت میں, ابھی دیکھا نا جنت میں جائے گا, دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں؟ نبی کچھ کہہ رہا ہے خدا کچھ کہہ رہا, جواب دے دو سب جانے کے قابل ہو جائے. دوست بزرگ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مقام ابدیت سے بول رہا ہے, عبد کا کوئی عمل ہی کیا ہے؟ رسول مقام ابدیت سے بول رہا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے کہ جو ہم کو جنت میں لے جائے, اپنی نیستی اپنی نیستی اپنے عمل کی نیستی. اور خدا شان رحمت سے بول رہا ہے, خدا کہتا ہے اے میرے بچے تو سبحان اللہ کو ہم جنت میں بھیجیں گے, تم کو دل میں کوئی عمل کا ارادہ کرو اس سے بھی ہم جنت میں بھیجیں گے. میں سچ کہتا ہوں کہ پورا مجمع جو علماء عمرہ کا بالکل مدہوش ہو گیا, اور پھر انہوں نے مصافہ نہیں کیا, بس مارا مصافہ نہیں کیا. نبی جو کچھ کہہ رہا ہے شان ابدیت, بندے کے یہی کام ہے سب کچھ کرنے کے بعد کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. اور مالی یہ کہتا نہیں بیٹا تم نے اتنا محنت کیے ہو یہ اجرت دے لو, کہتا کہ نہیں؟ تو خدا کی رحمت کو رافت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بیمار بھی تھا تب بھی میرے عبادت کیا, گرمی تھی تب بھی نماز پڑھا, سردی تھی تب بھی مسجد میں آیا. معمولی معمولی چیز کی خدا کرے گا. لڑکا سمجھتا ہم نے کوئی خدمت نہیں کیا, باپ کہتا نہیں بیٹا تم نے بہت خدمت کیا, تم رات کو اٹھ کے تمہاری خدمت کیا. اللہ رب العزت کیا میں نے یہ کہا کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سارے ابدیت, ابد اس کا یہ کہ اپنے عمل کو کچھ کچھ کرتا ہی نہیں. رات بھر عبادت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کے قدم مبارک متورم یعنی ورم آ جاتا تھا. کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مقہور ہیں, آپ کی مغفرت ہو چکی ہے, آپ اتنی کیوں محنت فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبد شکورا, میں عبد شکور نہ بنوں؟ آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے, کتنی انگلی بات سمجھ گئی نہیں, نبی کی شان یہ تھی کہ کتنی عبادت اللہ کے ربوبیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ ضعیف ہے, اس کو درد ہے, اس کو گرمی ہے, اس کو سردی ہو, اس کے پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, تب بھی میری عبادت کرتا ہے تو اللہ قدر نہیں کرے گا اس کی؟ آتا ہے روایتوں میں گناہ گار جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اسے چہرے کا گوٹ کر کے گرنے لگے گا شرمندگی کی وجہ سے. اللہ کے سامنے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے, اسے چہرے سے گوٹ کر کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فکر نہ کرو, ہم ہی نے تو لکھ دیا تھا تو تم یہ گناہ کیا. لکھتے ہیں علامہ شاہی لکھتے ہیں کہ اگر یہی بندہ کہہ دیتا کہ اے اللہ آپ نے لکھ دیا تو ہم نے کیا, فوراً جہنم میں بھیجا جاتا کہ نہیں, کیونکہ اسے کہا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, شرم سے گوشت کٹ کر کے گرنے لگے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے میں نے ہی تو لکھ دیا تھا, تسلی دیا کہ نہیں. تو وہاں کا معاملہ الگ, مجھ صاحب سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کیا معاملہ وہاں کا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اطاعت یا اپنی مرضی کے معافی توفیق دے, جو ان کی مرضی ہے ان کی خواہش, شریعت محمدیہ کے معافی ہم کو اللہ اپنی عبادت کی اپنی اطاعت کی توفیق محمد. یہ ڈرامہ بیان ہوتا ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, اس وجہ مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ رسول سے جو میں نے سمجھا اس کتاب و سنت سے اسی کو پیش کروں, اپنی کوئی بات نہیں صرف تشریح ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرتے توفیق دے, اور ہمارے لوگوں کو بھی, ہمارے مریدین, متعلقین, محبین, محبوبین سبھی کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے, ایمان پر سب کا خاتمہ فرمائے, اپنی رضا خوشبودی سے مشورہ فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہ جو کچھ بیان کیا ہم نے یا اللہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو, اس میں جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائیے, اس کو قبول فرما کر کے ہم کہنے والے کو, سننے والوں کو, جہاں جہاں جن لوگوں نے سنا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے, اور سب کو عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے, اسلام کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت قرآن ہمارے اندر رکھا ہے, اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مگر یہ کہ اب خود ہی اگر گمراہ ہونا چاہتی ہے دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پوری ہدایت ہے, ہدل للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آج دنیا اس قرآن پر آ جائے, امن ہی امن ہے, عافیت ہی عافیت ہے, سکون ہی سکون ہے. آج اس کے چھوڑنے کا نتیجہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ نور بس سے ہم کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ آخرت کی خوبیاں اور کامیابیوں ہم کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.